فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سوال کردن که در انسانی که در خواب میماند یا نماز رو فراموش میکند باید چیکار بکند، و انسانی که در خواب ماند یا که نماز رو فراموش کرد که وقتش گذشت، پس فهمید که مثلا اون نماز رو وقتش گذشت است و اون نماز قضا شدگی است. این انسان رو پیامبر صلی الله علیه و سلم فتواش دادگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی و ابو داوود و ابن ماجه و امام احمد در مسندش این حدیث رو روایت میکند که من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها متى ذکرها. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر انسانی که خواب دماند از نماز، یعنی که در خواب ماند و نماز رو نفهمید که وقتش گذشت، او نسیها یا که وقتی نماز رو فراموش کرد، در اون جای رفت یا به اون کار مشغول شد و نماز رو وقتش رو فراموش کرد، پس این انسان باید چیکار بکند؟ فلیصلیها متى ذکرها. پس این انسان هر وقتی که در یادش اومد اون نماز یا که از خوابش که خیست، پس اون باید نمازش رو ادا بکند. یعنی که مثلا نماز پیشین بود، اگر فهمید که نماز عصر شدگی هست، پس این انسان نماز پیشینش رو بخواند، ادایش بکند. یا که مثلا نماز بامداد در خواب دماند، اگر خیست که افتاب برآمدگی هست، باید نماز بامدادش رو ادا بکند. در هر نمازی که در خواب ماند، خیست که وقتی نماز گذشته است، اون انسان باید نمازش رو بخواند. لا کفاره لها الا ذلک، اون نماز یگان کفاره ندارد به جز ان همین ادا کردنش، فقط خواندنش است که این رو باید بخواند. میگه که و تلا قوله تعالی، و پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخن الله سبحانه و تعالی را تلاوت کرد که و اقیم الصلاة لذکری، سوره طه آیه 14 است که الله سبحانه و تعالی میگه که و اقیم الصلاة لذکری، و نماز را برپا بدارید برای ذکر من. یعنی که هر وقتی که در یادتون که آمد نماز، پس شما نماز را ادا بکنید. مثلا نمازی که فراموش کردید یا در نمازی که خواب ده که موندید، وقتی که از خوابتون که خستید، پس نمازتون را ادا بکنید. کفارش فقط ادا کردنش است و خوندنش است. پس متوجه باشید در وقتهای نماز و در ادا کردن نماز، و به اهمیتی در وقتهای نماز نکنید. و اگر رفتو که وقت چم گذشته باشد، شما خستید، زود نماز رو ادا بکنید. نگوید که دیگر وقتش گذشت و من پسان میخونم و بعد میخونم. این سخن رو به یک جانب بگذارید و هر وقتی که خستید نمازتون رو ادا بکنید و نمازتون رو بخونید. نماز رو فراموش کرده باشید، هر وقتی که در یادتون اومد اون نماز رو بخونید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.